Mamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 25 maja, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Alarm powodziowy w gminach w okolicach Sandomierza na Podkarpaciu. Komisja Europejska nie ma informacji o cyberataku przed eurowyborami. Międzynarodowy Trybunał Prawa Morza wezwał Rosję do uwolnienia 24 ukraińskich marynarzy. Starosta Tarnobrzeski ogłosił alarm powodziowy w gminach Baranów Sandomierski, Gorzyce i Grębów. Jak informuje dyżurny w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego Kazimierz Błasiak, decyzja ta wynika z rosnącego poziomu wody w Wiśle. Na wodowskazie w Sandomierzu o godzinie 13 był stan 645, o godzinie 16 659, przy stanie alarmowym 610. Natomiast jeśli chodzi o sytuację na tych lokalnych ciekach, to ona się stabilizuje z taką lekką tendencją spadkową. Dyżurny w Powiatowym Sztabie Kryzysowym dodaje, że sytuacja mieszkańców w miejscowościach Zapolednik i Krawce w gminie Grębów jest trudna. Jest kilka gospodarstw otoczonych rękawami wodnymi, zabezpieczona workami, i jest walka z przesiąkającymi wałami. Także cały czas tam sytuacja jest monitorowana. Fala kulminacyjna na Wiśle będzie przechodzić przez Sandomierz tej nocy. Komisja Europejska nie ma na razie informacji o jakimś poważnym cyberataku podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego. Przed wyborami były obawy o próby ingerencji Rosji czy ataki hakerskie. Komisarz Vera Jourova powiedziała, że jest ciągły przepływ dezinformacji, ale nie ma nagłego wzrostu, który sugerowałby przygotowanie do ataku. A sama Unia też jest w innym momencie aniżeli pół roku temu, kiedy uznała zagrożenie ze strony rosyjskiej dezinformacji jako poważne i rozpoczęła konkretne działania. Wszystko, co robimy, to działania prewencyjne. Do tej pory nie mieliśmy poważnego dezinformacyjnego ataku, ale jest oczywiście wiele przykładów i przypadków dezinformacji z mniejszym skutkiem oddziaływania. Z tymi przypadkami próbują sobie radzić portale społecznościowe i firmy z branży internetowej. Od stycznia do komisji przysyłają raporty, a w nich dane dotyczące liczby usuwanych fałszywych kont, materiałów dezinformujących, identyfikowanych botów czy działań na rzecz przejrzystości reklam politycznych, by było wiadomo, kto je finansuje i kto za nimi stoi. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Międzynarodowy Trybunał Prawa Morza w Hamburgu wezwał Rosję do uwolnienia 24 ukraińskich marynarzy zatrzymanych w zeszłym roku w Cieśninie Kerczeńskiej. Sprawę do Trybunału zgłosiła Ukraina. Rosja twierdzi, że sprawa nie podlega jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału. Ogłaszając wyrok, przewodniczący składu sędziowskiego zaapelował do skonfliktowanych stron, aby nie podejmowały żadnych działań, które mogłyby zaostrzyć napiętą sytuację. Jak dowiedziało się Polskie Radio, wyrok nie jest ostateczny i każda ze stron może skierować sprawę do Międzynarodowego Sądu Rozjemczego. Najpierw należy powołać odpowiedni sąd rozjemczy. Może się on składać z 5 sędziów, którzy będą musieli podjąć ostateczną decyzję. My podjęliśmy jedynie rozstrzygnięcie tymczasowe, powiedziała rzeczniczka prasowa Trybunału Prawa Morza. Rosja nie zamierza wykonywać wyroków Trybunału w Hamburgu. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Drugi dzień 19. Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Telewizji Polskiej Dwa Teatry dobiega końca. W Sopocie publiczność mogła zapoznać się z najlepszymi słuchowiskami i spektaklami telewizyjnymi minionego roku, a także spotkać ich twórców. Na miejscu jest Agata Woźniak. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz, ile słuchowisk zaprezentowano do tej pory? Przez ostatnie dwa dni publiczność mogła wysłuchać 18 z 34 konkursowych słuchowisk. Wśród nich znalazła się m.in. Elektra w reżyserii Mariusza Malca, który przyznał, że nie po raz pierwszy sięgnął po dzieło Sofoklesa. Jest coś niezwykłego w Sofoklesie. Do mnie to absolutnie uwodzi i wydaje mi się być jedną z bardziej uniwersalnych opowieści. Szczęśliwie jesteśmy już w połowie drogi z Sofoklesem. Mamy ambicje, by spotkać się z całym. Zostało 7 dramatów. A w Teatrze Wybrzeże właśnie rozpoczyna się radiowe słuchowisko na żywo. Będzie to słuchowisko Tancerz Mecenasa Krajkowskiego w reżyserii Tomasza Mana. Pierwszy raz w życiu dotykam na scenie Gombrowicza, który wszystko traktuje z przymrużeniem oka. Retransmisja będzie w Trójce, więc właściwie nazwaliśmy sobie, że to będzie taka próba przy mikrofonach, więc będzie taka otwarta forma bardzo, czyli żywioł. Z kolei w studiu koncertowym Radia Gdańsk trwa koncert Tria Włodka Pawlika. W programie wieczoru znalazły się utwory z najnowszej płyty laureata Grammy, który przełożył dzieła Stanisława Moniuszki na język jazzu. Z Sopotu Agata Woźniak. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro strefa chmur i deszcz będą wchodzić do Polski od północnego zachodu. Poza tym na niebie mało chmur nie powinno padać, ale od Górnego Śląska po Podkarpacie burze, lokalnie z opadami gradu. 21 stopni na przeważającym obszarze, najcieplej do 23 stopni na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lider zespołu Snowman, były wokalista Mysłowic, skomponował piosenki inspirowane dziennikami z czasów powstania wielkopolskiego. Brzmi intrygująco. Michał Kowalonek wystąpi na trójkowej scenie dwa dni po premierze dzieła swojego życia, płyty o miłości w czasach powstania. Zapraszam na transmisję tego koncertu w niedzielę tuż po 19. Tomasz Żonda. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Panie tytusie, pralkę chciałem kupić. Się rozumiem. Przetransportować, zainstalować sprzęt do zabudowy, zamontować i podłączyć. W sypialni. W sypialni? Lubię oglądać, jak to pranie tak się kotłuje. To mnie usypia. Zrobimy to za ciebie. Mediamarkt. Debiut prozatorski jednego z najbardziej utalentowanych polskich muzyków. Tomasza Organka. Poruszająca powieść pokoleniowa. Błyskotliwa, cyniczna opowieść o ludziach na skraju rozpaczy. To będzie podróż jak ze złego snu. Teoria opanowywania trwogi już w księgarniach sieci Empik i na empik.com. Najlepsi młodzi kolarze z całego świata. Walka o zwycięstwo pod narodowymi flagami. Orlen Wyścig Narodów z cyklu UCI Nations Cup Under 23. 1-2 czerwca Bukowina Resort, Bukowina Tatrzańska. Tu rodzą się kolarskie gwiazdy. Zapraszają PKN Orlen, Polskie Radio i Czesław Lang. Są takie legendy, które warto usłyszeć na żywo. Zespół Foreigner po raz pierwszy w Polsce. Już 17 lipca Foreigner zagra na festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotte. Bilety dostępne na eventim.pl i ticketmaster.pl. Patronem medialnym jest Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W Leclerc niskie ceny wygrywają. Polecamy płyn do płukania o zmysłowym, długotrwałym zapachu. Lenor Parfum de Secret za jedyne 13,99. Szukaj go w naszych sklepach. Leclerc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. A winter's day in a deep and dark December. From my window to the streets below, on a freshly fallen silent shroud of snow. I am a rock, I am an island. I built walls, a fortress deep and mighty. No need of friendship. Friendship causes pain. It's laughter and it's loving I disdain. I am a rock, I am an island. Don't talk of love. Well, I've heard the word before. It's sleeping in my memory. I won't disturb numbered of feelings that have died. If I never loved, I never would have cried. Protect me. I am shielded in my armor, hiding in my room, safe within my womb. I touch no one and no one touches me. I am a rock. I am an island. And a rock feels no pain, and an island never cries. Właśnie od utworu I Am a Rock rozpoczyna się składanka 17 największych przebojów duetu Simon i Garfunkel, The Simon and Garfunkel Collection. Okładka to oczywiście Rosław Szajbo. Gościem listy osobistej jest pani dr Katarzyna Stanny, prodziekan Wydziału Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych, asystentka Rosława Szajbo, jak rozumiem wcześniej uczennica. Dobry wieczór państwu, tak. Pani Katarzyna też zna świetnie historię, którą Rosław Szajbo chętnie opowiadał o tym, jak powstawała ta okładka, a historia jest niezwykła. Uprzedzałem w godzinę wcześniej, że mamy dzisiaj nietypowy program, bo opowiadanie o grafice w radiu nie jest łatwą rzeczą. Natomiast ta historia jest rzeczywiście niezwykła. Myślę też świadcząca o tym, że Rosław Szajbo potrafił pokonać każde wyzwanie. Panowie Simon i Garfunkel w momencie, kiedy płyta była projektowana, byli na tak zwanych non-speaking terms. I to tak dość gruntownie, nie kontaktowali się ze sobą, a potrzebne było wspólne zdjęcie na okładkę i zdaje się, że montaż nie wchodził w grę, w związku z czym to ta romantyczna fota, w której Paul Simon i Simon i Art Garfunkel spacerują sobie brzegiem morza, bodajże o zachodzie, jest zrobiona po prostu z użyciem, nie wiem, sobowtórów czy modeli bardzo, których długo bardzo, szukał. Bardzo podobnych. Tak. I trzeba przyznać, że efekt jest porażający, prawda? Jak przed opowieścią Rosława Szajby, nie miałem pojęcia, że to nie jest Simon i Garfunkel. Chciałem zapytać o okładki płytowe w ogóle, bo one do dziś są przez niektórych lekceważone jako po prostu opakowanie komercyjnego produktu. A Rosław trafił i z wyjazdem do Londynu, i z Polish Jazzem. Polish Jazz to chyba nawet troszkę wyprzedził epokę pod tym względem. Na moment, kiedy okładka płytowa no, urosła do nie tylko rangi dzieła sztuki, ale w ogóle, gdyby wziąć filozofię Andy'ego Warhola, bardzo współczesnym dziełem sztuki była, bo często sprzedawanym w milionach egzemplarzy. Każdy mógł sobie taki sam oryginał kupić za niewielką kwotę i powiesić w domu. Tak, no trzeba powiedzieć, że tamte czasy w ogóle obfitowały w wielkie nazwiska, w wielkich twórców, którzy wywodzili się z pracowni projektowania plakatu profesora Henryka Tomaszewskiego. I profesor Rosław Szajbo był jednym z nich. To, co uważam za bardzo istotne, jeśli chodzi o taką arenę międzynarodową, właściwie trzeba to nazwać po imieniu, to przeszczepienie myślenia Polskiej Szkoły Plakatu na właśnie twórczość w dziedzinie na przykład okładek płytowych. Bo to, że Plakat Polski i Polska Szkoła Plakatu w latach 60. Czy nawet trochę też później oczywiście również były znane, no to jest gdzieś jakimś takim tematem już powiedzmy powszechnie ogranym. Natomiast rzeczywiście te okładki projektowane przez Rosława Szajbo w kwadracie no, mają ogromne znaczenie, jeśli chodzi właśnie o taki przekaz łączenia grafiki, łączenia koloru, które bardzo widać w jakimś takim myśleniu i w tym, że Rosław się wywodził jako student z pracowni profesora Fangora i nawet te formy, które są na niektórych jego okładkach, takie okrągłe jakieś, czy to płyty, czy różnego rodzaju obiekty, czy też później w plakacie to się przewija, to bardzo widać właśnie wpływ pracowni Wojciecha Fangora. Ja myślę, że to, co było ogromną wartością i takim ogromnym jego sukcesem, to było właśnie przeszczepienie tego myślenia i tego koloru z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w latach, które było tak popularne i jakieś takie narodzone wtedy w końcu lat 50. czy początku lat 60. wtedy w Londynie, ponieważ wtedy jednak cały czas gdzieś ta fotografia była ważna, natomiast on wprowadził pewną nową jakość, to znaczy nie tylko fotografia była ważna, ważne było dodatkowe jakieś zabiegi graficzne, które stosował w swoich projektach. Bardzo ważna była typografia, nie była tylko komentarzem do obrazu, była jego częścią. To, czy była to bardzo duża litera, która, tak jak w Polish Jazz na przykład, która jest w zasadzie kręgosłupem całego cyklu tej serii płyt, to nie był przypadek, czy na przykład tak jak w tej płycie Simona i Garfunkela, gdzie tylko w zasadzie typografia stanowi jakiś taki krótki komentarz. To wszystko było bardzo przemyślane. Następną sprawą oczywiście był pomysł i to uważam, że Rosław, profesor, ja też mam z tym problem, jak nazywać tak wielką osobistość i wybitnego twórcę rangi światowej, bo byliśmy na ty, ale w zasadzie było mi zawsze bardzo trudno mówić do niego na ty, bo zdawałam sobie sprawę z ogromu jego dorobku, więc czasem mówiłam na ty, czasem mówiłam na per profesor. Natomiast na pewno ta polska szkoła plakatu, ten kolor i to myślenie właśnie. Myślenie, które w zasadzie było też fundamentem pracowni Henryka Tomaszewskiego na Wydziale Grafiki tamtych czasów. To są te wszystkie składowe elementy tego wielkiego sukcesu Rosława Szajbo w latach 70. czy w latach 60. jeszcze wcześniej, oczywiście jak przyjechał do Anglii w 66. roku, bo tego wcześniej nie było tam. No i dodatkowa historia, bo przecież jednak bycie dyrektorem artystycznym giganta, jakim wówczas była wytwórnia CBS, nakłada też pewne obowiązki, powiedziałbym wprost komercyjne, prawda? Mm-hmm. To jest jednak pierwszy kontakt odbiorcy z płytą. Ma opowiedzieć trochę o tym, co jest w środku, ma też zachęcić do wzięcia do ręki przynajmniej i posłuchania. I mimo, że Rosław Szajbo z konieczności swojej funkcji musiał projektować bardzo różne rzeczy, do bardzo różnej muzyki, potrafił strasznie wysoko ustawić mimo wszystko poprzeczkę właśnie artystyczną. Ja w pierwszej godzinie grałem Eltona Johna. To jest dość jego słynna antologia, gdzie on się zdecydował na taką rzecz, gdzie nie ma nawet nazwiska wykonawcy, prawda? Jest po prostu zdjęcie, które mówi wszystko. Jest to chyba najbardziej znany w ogóle portret Eltona Johna wszechczasów. Z kolei wiemy też, że muzyk jest dość wybredny, jeżeli chodzi o zaspokajanie jego potrzeb. Więc to było szalenie trudne wyzwanie, z którym Rosław Szajbo z jakby wrodzonym sobie uśmiechem, humorem i lekkością przeszedł, prawda? Tak, ja myślę, że tutaj też ogromne znaczenie miała jego odwaga w ogóle jako projektanta, dlatego że on w zasadzie nigdy się nie cofał przed jakimiś pomysłami. Cały czas szukał ambitnie czegoś nowego, czegoś, co jest ciekawsze, czegoś, co jest bardziej fantastyczne, bo tu trzeba powiedzieć, że słowo fantastyczne to było słowo najbardziej przez niego chyba najczęściej używane. Także myślę, że był w stanie przekonać Eltona Johna do tego, żeby jednak wyraził zgodę na płytę bez podpisu i żeby ta płyta odniosła później sukces międzynarodowy. No i potem taka płyta bez podpisu robi jeszcze większe wrażenie, bo jest bez podpisu, tylko łamie absolutnie wszelkie zwyczaje branżowe. Dokładnie. Posłuchajmy sobie płyty z okładką oczywiście Rosława Szajbo, czyli fragmentu muzyki Counta Basiego i wrócimy do rozmowy. Thank you. Tym razem okładka została w naszej reżyserce, więc nie będę się już silił na opisywanie tego przez radio, co jest ogromnym wyzwaniem. Tak sobie myślę, pani Katarzyna, że czasami niebiosa też sprzyjają, ponieważ ten okres, złoty okres Rosława Szajy potrafił na okres albumu płytowego jako podstawowej formy muzycznej. Wcześniej były mniejsze płyty, potem były kompakty, które mają, umówmy się, rozmiar znaczka pocztowego i ciężko tam cokolwiek zrobić. I tak naprawdę album był tym medium Rosława Szajby, prawda? Przez cały ten najważniejszy okres jego kariery, więc od tej strony trafił znakomicie. Tak, tak, to prawda. Te projekty oparte na kwadratowej kompozycji w zasadzie towarzyszy mu również w pracy ze studentami później, bo ten format kwadratu właśnie był tym, który najbardziej lubił, kiedy zadawał pracę studentom nam na Akademii. Natomiast oczywiście to, o czym też pan wspominał wcześniej, że okładka płyty w pewnym momencie zaczęła być też dziełem sztuki. I być może wtedy, kiedy płyta się ukazywała, była pewnego rodzaju elementem marketingu tylko, albo dodatkowo. Natomiast po latach widać, jak bardzo te okładki Rosława Szajby, czy najlepszych zarówno grafików, projektantów, jak i najlepszych artystów muzycznych, jak one się bronią, prawda? I w efekcie tak naprawdę to, co jest zawartością takiej koperty, jest równoważne z tym, co na niej jest i kto ją projektował. Także to rzeczywiście był dobry okres dla Rosława Szajby, bo ja myślę, że to wszystko bardzo mu się w życiu szczęśliwie splotło, dlatego że 59 rok i jazz na Kalatówkach, kiedy grupa osób młodych, chętnych, rozrywkowych też, bo to wszystko się przecież łączy, spotkała się wtedy tam i pośród nich był właśnie Rosław Szajba, bo to oczywiście miał ogromny wpływ na w zasadzie wybór jego drogi życiowej, bo ten wybór myślę, że trochę sam w jakimś sensie się dokonał. To znaczy jego osobowość, otwarcie, optymizm, chęć do zabawy, sympatia dla ludzi, otwartość, tak jak mówię, po prostu spowodowała, że znalazł się tam, gdzie się znalazł. A to, że był grafikiem, projektantem i absolwentem Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie pośród młodych jazzmenów, spowodowało, że zaczął projektować po prostu dla nich. I to wszystko gdzieś mu towarzyszyło przez całe życie. Ja sobie w ogóle nie jestem w stanie wyobrazić jakby braku muzyki w życiu Rosława Szajby, bo to było dla niego pewnym takim zapleczem przy pracy projektowej i bardzo dużą oczywiście zawsze inspiracją. Wszystkie te płyty, które widzimy z jego okładkami, były przez niego wielokrotnie słuchane wcześniej i no tam nie ma żadnego przypadku. Tak sobie myślę, że ponieważ w tamtym okresie jednak płyty były w dużej mierze ścieżką dźwiękową tamtych czasów, prawda? Tak. To z kolei okładki płytowe też były pewnym lusterkiem czasów. Gdyby to prześledzić przez, nie wiem, 20 lat od 65 do 85 roku, to widzimy zwierciadło epoki w dużej mierze. Tak, no to zwierciadło epoki się zarówno odbija w gamie kolorystycznej, w tym, na ile fotografia odgrywa ważną rolę na takiej okładce, na ile już się przenosimy na przykład bardziej w obszar grafiki, czy nawet tej grafiki komputerowej, której później Rosław też używał w tych plakatach, które powstawały po jego powrocie z Anglii do Polski. Także to wszystko widać. Mhm. A z drugiej strony nie do przecenienia jest jednak to, że logotyp serii Polish Jazz nadał temu wszystkiemu zupełnie inny wymiar i to jest jakby wartość sama w sobie. To nie jest tylko opakowanie płyty. To jest jakby stempel nad czymś, co być może zdefiniowało nawet losy tej serii, która jest prawdopodobnie jedną z najważniejszych serii jazzowych na świecie. Także przez ten ciężki, dominujący taki stempel jakości, który tak nad tym wszystkim czuwał od początku. Tak, i poprzez również użycie języka angielskiego w tamtych czasach, bo z tego co wiem, to był pomysł właśnie Rosława, żeby serię związaną z polskim jazzem nazwać Polish Jazz i żeby przenieść to w ten sposób bardziej na, no jednak na rynek światowy, co się udało i ten polski jazz w tamtych czasach, no jednak zaczął troszeczkę żyć innym życiem, niż gdyby po prostu seria nazywała się polski jazz. Akurat mamy amerykański jazz na gramofonie, to zagramy jeszcze kolejny projekt Rosława Scheibe, czyli płyty Maynarda Fergusona. Graliśmy już i Astigmatic, i Polish Jazz Quartet, być może jeszcze zmieszczę z Astigmatic w ostatniej godzinie programu, bo to w sumie płyta, która definiuje bardzo, bardzo, bardzo wiele. Pani doktor Katarzyna Stanny przed doktoratem była uczennicą Rosława Szajbo, potem asystentką, ale przyszło mi do głowy, czy pani, bo pani się wywodzi z bardzo artystycznego domu, w dodatku z gatunku sztuk wizualnych, czy pani była świadoma, że tak powiem, postaci Rosława Szajbo wcześniej? Wcześniej myślę, że nie do końca byłam w ogóle świadoma wielu nazwisk. Znałam osoby, ale nie do końca wiedziałam, jak ważne to są postaci z obszaru sztuki. Wiedziałam, że są strasznie sympatyczni jako dziecko, że traktują dzieci jak dorosłych przeważnie, bo to raczej jest tak, że w tym świecie artystycznym być może ta pewna dziecięca wrażliwość, która musi towarzyszyć artyście, powoduje, że ma łatwy kontakt z dziećmi. Natomiast Rosława Szajbo poznałam jako studentka Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, ponieważ wtedy prowadził pracownię fotografii użytkowej na tym wydziale. Po powrocie już z Wielkiej Brytanii do Polski. To były lata 90. Ja studiowałam w latach 2000 na Akademii i zdecydowałam się na tą pracownię, bo osobowość profesora była niezwykle magnetyczna. To on był bardzo lubiany przez studentów. Był niezwykle otwarty na wszelkie pomysły. Miał ogromne poczucie humoru i bardzo celne korekty. Także poza tym wyczuwało się, że jest to postać wielka, która przyjechała niedawno z wielkiego świata, natomiast nigdy nie dawał tego odczuć oczywiście, natomiast no to po prostu się czuło w tym, co mówił, jaką ogromną miał wiedzę i też w tym, że traktował studentów dość, powiedziałabym, tak po koleżeńsku, nawet znaczy nigdy nie dawał odczuć, że jest jakimś profesorem ponad. Znaczy był bardzo taki młody duchem, w związku z tym studenci też lgnęli do niego, bo po prostu czuli się no, równi w pewnym sensie. A oprócz tego korektami bardzo, bardzo potrafił pomóc w projektach i ciągnął wszystkich do góry. Ja byłam jego studentką przez ostatnie 2 lata studiów na Wydziale Grafiki i zrobiłam u profesora aneks fotografii na 4. roku, bo dowiedziałam się, że na 5. mogę zrobić tylko 2 aneksy, a jeszcze miałam pomysł na 2, w związku z tym na 4. roku, żeby móc później te 2 zrobić, jeszcze zrobiłam o 1 wcześniej. I to właśnie wybrałam pracownię profesora Szajbo. No i wtedy asystentem u profesora Szajbo był Prot Jarnuszkiewicz, który był wtedy na ostatnim roku w łódzkiej filmówki i był właśnie asystentem u profesora. Potem cała historia się dalej potoczyła tak, że profesor uczył u nas na Wydziale Sztuki Mediów, na którym dziekanem jest obecnie pan profesor Prot Jarnuszkiewicz, a ja jestem prodziekanem, także trzeba przyznać, że jakby postać profesora Szajbo w jakimś sensie nam towarzyszy i gdzieś nas tak jakoś spaja zawodowo bardzo dobrze. To posłuchajmy sobie kolejnego projektu Rosława Szajbo. To jest zresztą, jeżeli chodzi o historię muzyki rockowej, szalenie ważny projekt, bo to jest debiut grupy The Clash. Pozwolę sobie na odważne, chociaż może wcale nie odważne porównanie. Debiut grupy The Clash to są same początki eksplozji muzyki punk Wielkiej Brytanii i zrobienie tej okładki było szalenie ważne i było dużym wyzwaniem dla ktokolwiek by je projektował. Mnie to, co zrobił Rosław Szajbo z debiutem The Clash, przypomina trochę film Powiększenie Antonioniego, czyli człowieka, którego trudno posądzać o to, że jest w wieku muzyków, a jednak potrafił, tak jak Antonioni w nakręconym w 66 jeszcze roku powiększeniu, oddać najlepiej ze wszystkich filmowców klimat Londynu. To jest troszkę podobna historia, prawda? Jakby wiedząc oczywiście, że Rosław Szajba był młody duchem i tak dalej, zdefiniowanie tego, co zdarzyło się wraz z wybuchem muzyki punk, trafiło tutaj na tej okładce dokładnie w punkt. Tak, z tym, że tutaj wiem, że Rosław Szajba nie był do końca jakby spójny z tą muzyką, bo jednak ten jazz był czymś, co w jego duszy grało, natomiast... Tym bardziej tak. No, historia projektowania tej płyty wyglądała tak, że pamiętam, on opowiadał, że ci chłopcy z The Clash przyszli i jeszcze chłopcy trochę go przerazili w sensie wyglądu i inności w ogóle, jaką sobą reprezentowali. Natomiast no, był po prostu super profesjonalnym grafikiem, który bezbłędnie wyczuwał klimat muzyki, osobowość artystów i to bardzo dobrze widać właśnie w tym projekcie. Dodajmy, że punk miał bardzo mocną stronę wizualną, bardzo charakterystyczną, tak. Zdefiniowaną, więc tym bardziej tutaj to była historia, no taka na ostrzu noża trochę wręcz postawiona. Albo na ostrzu żyletki, ale to jest osobna historia, tak. Osobnej zupełnie okładce. Tak sobie pomyślałem, bo mówiła pani o tym, że skracał dystans oczywiście ze studentami, ale że czuło się tam ten powiew zupełnie innego kosmosu. Mm-hmm. Domyślam się, że on też tak wtrącał od czasu do czasu opowieści, w których pojawiały się postacie, od których ciarki biegły po plecach. On to mówił w sposób naturalny, bo to tak po prostu wyglądało. Proszę przytoczyć jakąś opowieść. No tych opowieści to jest bardzo dużo różnych anegdot w tej chwili. Nie wiem, czy jakąś sobie przypomnę. Natomiast to było rzeczywiście tak, że praca jego w Londynie, kiedy był dyrektorem w CBS-ie, no wyglądała w taki sposób, że w zasadzie podjęciem każdej pracy, każdego projektu, spotykał się na obiad po prostu z twórcą, żeby porozmawiać, żeby wyczuć klimat i żeby jakoś w jakiś sposób się wczuć też w tą muzykę i w osobowość artysty, dla którego projektował. Także no, tych obiadów z najwybitniejszymi muzykami, takimi jak Janis Joplin, właśnie Leonard Cohen, Simon and Garfunkel i tak dalej, i tak dalej. No tych obiadów było bardzo wiele, także dla niego to było czymś normalnym w jego życiu londyńskim. Natomiast wydaje mi się, że dopiero w momencie, kiedy trochę czasu upłynęło i zaczął o tych historiach właśnie, czy o tych sytuacjach opowiadać studentom, osobom często urodzonym no, stosunkowo niedawno, bo profesor prowadził pracownię razem ze mną jeszcze do 2014 roku. To były dla nich w ogóle jakieś niezwykłe opowieści z wielkiego świata, że ktoś, kto tutaj siedzi z nimi w pracowni i robi im korektę, znał osobiście tak wielkie nazwiska. A historia z Lambrettą? A historia z Lambrettą to nie jest historia dotycząca jakby projektowej strony, tylko to jest historia rzeczywiście wywodząca się jeszcze z Warszawy tych lat 60., z tego malowniczego okresu, który był malowniczy nie tylko przecież w Polsce, ale w zasadzie w całej Europie. To był taki dosyć wykwit jakichś niesamowitych emocji i jakiejś takiej duchowości w sztuce. Natomiast historia z Lambrettą była taka, że Komeda sprzedał Lambrettę Rosławowi Szajbo, która grała w Niewinnych Czarodziejach. Także obiekt wówczas po prostu użytkowy, który miał służyć, jak sądzę, Rosławowi do jego eskapad warszawskich po kawiarniach, po Foksal, Spatifie, Sarpie i różnych innych takich miejscach, w których w tamtych czasach Warszawa młoda i trochę starsza też projektowa, artystyczna się bawiła. No ten obiekt okazał się oczywiście po latach jakimś w ogóle takim ikonicznym ikonicznym sprzętem, że tak powiem, no bo Lambretta, prawda, była czymś, co było wymarzone i wiem, że Rosław bardzo długo tam jakoś się starał o to, żeby taką Lambrettę mieć, no i w końcu ją kupił. Myślę, że żadne ze współczesnych słów typu hipsterskie w ogóle nie jest w stanie opowiedzieć o tym, czym była wówczas Lambretta. No tak, no to tym bardziej, że w ogóle komunikacji w Warszawie nie było takiej jak w tej chwili. Nie było też, znaczy w ogóle pejzaż był zupełnie inny. Pejzaż Warszawy lat 60., mimo że oczywiście my w tej chwili raczej znamy go z przekazów fotografii czy filmów czarno-białych, ale pejzaż był zupełnie inny. Nie było billboardów, nie było tych wielkoformatowych reklam. Dzięki temu też Polska Szkoła Plakatu broniła się na murach i czy nawet niekoniecznie na murach, często na drewnianych płotach po prostu, które były i no, była galerią po prostu polskiej sztuki. Te plakaty, które powstawały w tamtych czasach, no, są nieodzownie połączone w ogóle z pejzażem miejskim. To, że w tamtym czasie powstało Muzeum Plakatu w Wilanowie, przecież 68 rok. To wszystko jest bardzo połączone i tak no, oczywiście Rosław Szajbo jest znany najbardziej z okładek płytowych, z projektów i z tego okresu brytyjskiego, ale trzeba powiedzieć, no, że jest jednym też z przedstawicieli polskiej szkoły plakatu, bo z tego wyrósł, z tej pracowni i również projektował początkowo plakaty dla różnych instytucji, również dla między innymi dla cyrku. Była taka sytuacja, kiedy zaprojektował plakat 20 lat cyrku w Polsce. I to był czas no, dość ostrej cenzury. Cenzura, która wówczas mieściła się na Mysiej, jakoś nie wychwyciła tego sformułowania, że 20 lat cenzury, znaczy 20 lat cyrku w Polsce może nie jest zbyt szczęśliwym sformułowaniem. Plakat został rozplakatowany w całej Warszawie, po czym nagle ktoś się zorientował, że trzeba ten plakat zdjąć i zrobić nieco inną formułę, jeśli chodzi o stylistykę języka polskiego. Dzięki temu no, Rosław stał się znanym wówczas projektantem, no a w cenzurze poleciało kilka głów wtedy. Także no, historia plakatu polskiego w ogóle tamtych czasów jest bardzo ciekawa, bo wiadomo było, że czasem trzeba było przemycać pewne treści. Natomiast wydaje mi się, że Rosław Szajbo nie był jakoś rewolucyjnie specjalnie nastawiony. Po prostu cieszył się ze swojej pracy projektowej i z tego, że może zrobić. Wygrywał bardzo wiele konkursów też po studiach. To też trzeba o tym powiedzieć, że w zasadzie taką trampoliną do jego pracy później projektowej było uczestniczenie w konkursach. W konkursach, które były ogłaszane przez różne instytucje i dzięki temu też miał szansę zaistnieć najpierw, bo gdzieś zaczynał być znany z tego, że wysyła bardzo dużo dobrych projektów. Te projekty są nagradzane. W związku z tym zaczął być popularny. I później, jak pracowaliśmy razem na Akademii przez 5 lat, ja byłam jego asystentką, to bardzo namawiał studentów na to, żeby wysyłali właśnie pracę na konkursy, że to im pozwala zmierzyć się też z pewną zewnętrzną krytyką, która jest gdzieś po prostu, która może być obecna. Żeby nie tylko robili pracę w pracowni na zadane tematy, tylko żeby gdzieś wychodzili na zewnątrz. A te zadane tematy przeważnie były bliskie jego twórczości, bo często były to tematy związane na przykład właśnie z okładka mojej ulubionej płyty. I studenci musieli się z tym w jakiś sposób mierzyć. Pracowali przeważnie w kwadracie. Natomiast no, używali już nieco nowszych mediów, to znaczy oczywiście fotografia no, nie jest w tym momencie takim nowym już medium, natomiast wszelkie programy do obróbki fotografii i tych prac graficznych, które temu towarzyszą, są czymś nowym. Także profesor był bardzo otwarty, tolerancyjny i zachęcał do tego, żeby środki wyrazu używane były jak najszerszą paletą dla finalnego spodziewanego efektu. I filozofia, myślę, się nie zmieniła, bo jak myślę o twórczości Rosława Szajby, to myślę, że on ten plakat i okładki płytowe trochę połączył w jedno, bo jedno i drugie było u niego trochę zaproszeniem do tego, co w środku, prawda? Trochę. Tak, tak. No, poza tym też, tak jak czytałam wywiad z nim z lat 60., to jednak to myślenie, które, na które on stawiał, było bardzo ważne w projektowaniu. To znaczy myślenie z kolei, którego go, jak sądzę, nauczył pan profesor Henryk Tomaszewski. Pewna metafora, żeby to nie było banalne, żeby to nie było tak, że każdy może zrobić taką płytę. Zresztą w tych wspólnych latach pracy często właśnie rozmawialiśmy o tym, że bardzo się wszystko na rynku zmieniło, to znaczy w tej chwili właściwie każdy ma aparat, bo każdy ma ten aparat w swoim telefonie. Pytanie, czy każdy jest fotografem? No nie, ale praca grafika projektanta powinna się różnić od powiedzmy zwykłego fotografa, który czy kogokolwiek, kto może zrobić zdjęcie, tym, że jest jakiś pomysł, że jednak ten obszar intelektualny ma ogromny wpływ na to, jaki będzie projekt. I tego bardzo, bardzo się trzymał przez całe życie, zarówno w swoich projektach, jak i w projektach, które robili studenci. Oprócz tego też często do mnie przysyłał na przykład mailem swoje projekty, pytał się, co myślę. Ja oczywiście dość byłam onieśmielona takimi sytuacjami, bo trudno mi było jakkolwiek wypowiadać się na tematy projektów tak uznanej wielkiej osobistości. Natomiast no, rozmawialiśmy często o tych projektach, które robił. Ja z kolei też często wysyłałam do profesora swoje prace i bardzo cennych korekt mi udzielał. Także. Ale przeważnie to były bardzo takie pozytywne. Znaczy, to profesor nie był osobą, która krytykowała negatywnie, tylko raczej wskazywała drogę, w którą należy pójść. I dlatego był bardzo lubiany i jako profesor i w ogóle jako człowiek też. I w zasadzie chyba był takim jednym z niewielu profesorów, którego karta egzaminacyjna zawierała właściwie prawie same piątki studenckie albo piątki plus. Dlatego, że uważał, że można każdego studenta tak nauczyć, żeby na tą piątkę zapracował. Uważam, że to było bardzo budujące dla nich. No i tak, no oprócz tego miał wielki podpis też w indeksie, taki, który się przeważnie nie mieścił w rubryczce. I to też było takim bardzo charakterystycznym elementem naszej wspólnej pracy. Dominował jak logo Polish Jazz. Tak. Słowo pomysł zostanie chyba tutaj jako słowo klucz po tej rozmowie. Moim gościem była pani dr Katarzyna Stanny. Bardzo dziękuję, że przyjęła pani zaproszenie. Z przyjemnością. Rosława Szajbę. Dziękuję bardzo. Feels my hands are tied and keep checking out my back, but it's been so long since I had a back beside me. Yeah, true love is something if a young boy knows about, and I fight this whole soul best to find some. I was a young boy till I held her in my arms. Now I find that I'm strung out behind some. Hey! I can't quit her. She got a hand on me. She got a hold of my soul. I can't quit her. 'Cause I see her face. To jedna z moich ulubionych okładek autorstwa Rosława Szajbo. Blood, Sweat and Tears, Child is a Father to the Man. Nie będę się silił na opowiadanie, co jest na okładce. Proszę sobie jej poszukać, bo ona nie jest jak większość zresztą okładek do opowiedzenia. Jeszcze jedna bardzo charakterystyczna. Też polecam obejrzeć, opowiadać o tym, co dzieje się w Afro. Pani bohaterki okładki nie będę. Zespół nazywa się Modny Hopu.